Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 10 Haziran Pazartesi. Yıl 2024, ay 6, gün 162, Hızır 36. 1445 Hicri, Zilhicce 4, 1440 Rumi, Mayıs 28. Ülker doğumu fırtınası. Dünya Sinemalar Günü. Günün tarihi. 80 yıl önce bugün 10 Haziran 1944'te Fransa'nın Oradour-sur-Glane adlı köyünün 642 sakini, o köyde bir Nazi SS kumandanının esir tutulduğu ihbarını alan Yarbay Diekmann komutasındaki bir tabur tarafından toptan kılıçtan geçirildi, öldürüldü. 190 erkek, 247 kadın ve 205 çocuğun can verdiği, sadece 47 yaşında bir kadının yaralı olarak kurtulabildiği bu katliamın korkunçluğu, başta Mareşal Erwin Rommel olmak üzere üst düzey Alman komutanlarını harekete geçirdi. Yarbay Diekmann ve emrindekilerin derhal en ağır şekilde cezalandırılmaları için emir verildi. Fakat Yarbay Diekmann dahil bütün taburdaki hemen herkes müttefikler tarafından savaşta öldürüldüğü için bu emir yerine getirilemedi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışı sıcak havalara da bir gönderme yaparak önümüzdeki hem yaşanan hem de önümüzdeki günlerde yaşanması öngörülen sıcak havalara da bir gönderme yaparak Ella Fitzgerald'dan Too Darn Hot, acayip sıcak ortalık diye giden bir şarkı. Cole Porter'ın ünlü Amerikalı besteci, caz bestecisi, müzikaller bestecisi Cole Porter'ın en tanınmış bestelerinden bir tanesi Too Darn Hot'u çaldık. Aynı zamanda da Cole Porter'ın 9 Haziran 1891'deki doğum günü. Onunla da bir gün gecikmeyle de bir doğum günü kutlaması yapalım. Günaydın diyelim. Dedik 15 Ekim 1964'te de hayata veda etmiş Amerikalı besteci ve şarkı yazarı, Indianalı ve çok önemli bir damga vurmuştu. Great American Songbook dedikleri Büyük Amerika Şarkı kitabının en önemli muharrirlerinden, yazarlarından bir tanesi. Hem bu besteciler aleminde hem kendi şarkılarının sözlerini de yazan ve müziğinin yanı sıra çok da en istisnai bir figür olarak ona da bir günaydın dedik. Onunla başladık. Evet, şimdi haberlere şöylece kısaca bir özet geçecek olursak, bir kere öncelikle tabii gene çok büyük bir sıcak dalgasının ortalığı kavurup kasıp kavurmakta olduğu ve bunun devam edeceği yolunda da önemli haberler geliyor. Özellikle de Extreme Temperatures Around the World'dan sözünü edebileceğimiz bir şey var, gözlemler var, çeşitli gözlem evlerinden toplama. Akdeniz'de hem yüksek devasa kontrastlar var ama aşırı sıcaklık Sudan'da 48,5 ve 48 derece bütün gelmiş geçmiş bütün rekorları kırmış ve önümüzdeki günlerde Yunanistan ve Kıbrıs'ta da 45 derece olacağı, Tunus, Libya ve Türkiye'de de 47-48 derece sıcaklıklar görüleceği belirtiliyor. Çok kaygı verici gelişmeler, küresel iklim değişikliği devam ediyor. Meksika'da da bir iklim bilimcinin seçildiği, başkan seçildiği, bir kadının seçildiği yerde de şeyin bitmek üzere olduğu, kuraklığın 26 Haziran'da Meksiko City'de kuraklık ilan edileceği de haberi de var. Dünyanın gidişatı bu şekilde, sıcak dalgaları ve kuraklıklarla bir de savaşlarla gidiyor. İkinci bir şey olarak da verebileceğimiz, İsrail'de dünyanın gözü önünde katliam üstüne katliam yapıyor diye bir haber var. Bütün gazetelerde görülebiliyor ama en önemlisi Karar Gazetesi'nde, Türkiye'de. Sivillerin sığındığı Nuseirat kampına saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 270 Filistinli'nin öldürüldüğü ve Benjamin Netanyahu'nun da vahşi bombardımanın ardından 4 esiri kurtardık, rehineyi, talimatı hiç tereddüt etmeden verdim dedi. Ve savaş çok yakışmış kendisine bu aslında sözler. Evet. Ve 4 kişinin canına karşılık 270 kişinin canı hiç tereddüt bile etmemiş. Çoluk çocuk. 400'ün evet. Üzerinde yaralı, ki yaralı dediğimiz bir 10 dakika boyunca sürekli bir bombardıman yaşanmış. Çok ağır bir bombardıman yaşanmış. Yani insanların, çocukların, sivillerin çok ağır şekilde, yani yaralanmanın ötesinde organlarının kopmasından falan söz ediyoruz. Bu kadar büyük paramparça bir bombardıman. Bedenlerin sokakları enkaz altında, paramparça bedenlerin oraya buraya sıçradığı bir yer. Ve gene Karar Gazetesi'nin haberine, gece yarısından sonra yapılmış bir haberin ayrıntılı haberinde görüldüğü gibi, 4 esiri kurtardık, talimatı hiç tereddüt etmeden verdim dedikten sonra Netanyahu her şeyi biliyordum ama tereddüt etmedim diyor. Yani koalisyon... bu arada tereddüt etmeden yaptığı bu saldırıda 3 de Hamas'ın açıklamasına göre rehine bir tanesi Amerikan vatandaşıymış. Onlar da öldürülmüş. Evet. Bu operasyon katliamın ardından da yaratıcı bir şekilde hareket ettikleri için güvenlik güçlerini kutlamış Bibi. Saldırının tehlikeli olacağı konusunda önceden bilgi aldım ama emri verdim, 4 İsrailli esiri kurtardık demiş. Dünya çaresiz izliyor, İsrail soykırıma devam ediyor diye devam ediyor haberde. Katliama da Washington'dan tebrik gelmiş aslında, destek gelmiş. Amerikan, bütün dünyadan öyle. Amerikan, evet, özellikle Amerikan CBS televizyonu Amerika'nın operasyon için İsrail'e istihbarat desteği sağladığını söylemiş. İsrail ordu sözcüsü de görevin kesin bir istihbarata dayandığını ve rehinelerin Nuseirat'taki iki ayrı binadan kurtarıldığını söylemiş. Sokaklar cansız bedenle dolu ve koltuğu sallantıda olan Başbakan Netanyahu sırf şahsi propagandası için büyük bir vahşete imza atmaktan çekinmedi. Dünya çaresiz izliyor, İsrail soykırıma devam ediyor diye giden bir haber var. Bununla ilgili de konuşmaya elbette devam edeceğiz. Bir üçüncü önemli haber de Avrupa Parlamento seçimleri resmi sonuçlar 10 Haziran'da açıklandı. Ve Avrupa Parlamentosu'na girebilen ulusal partiler siyasi gruplarını oluşturma sürecine başlıyor. İlk genel kurul 16 Temmuz'da toplanacak. Böylece yeni yasama dönemi de başlamış olacak. Fransa'da yani Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avusturya'nın ardından Fransa'da da aşırı sağ partiler ilk sıraya yerleşmiş durumda. Almanya'da da Alternative für Deutschland, AfD partisinin aşırı sağcı ikinci sıraya yerleşmesi dikkati çekmiş. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da erken genel seçim kararı almış durumda. Fransa, İtalya ve Avusturya'da aşırı sağ partiler birinci, Almanya ve Hollanda'da ikinci olmuşlar. Evet, ama İskandinavya'da ise beklenen aşırı sağın yükselişi gerçekleşmemiş. Tam tersi sosyal demokrat, Danimarka, İsveç gibi ülkelerde sosyal demokrat partiler ve yeşiller yükselmiş. evet, Guardian'ın yorumuna göre de Fransa'da, Almanya'da ve Avusturya'da aşırı sağ kutlarken ana akım merkez partiler de hala pro Avrupa merkezinde tutundular diye bir yorum var. Onun da izlemesini yapacağız. Türkiye'den de vahim gelişmelerin olduğunu da söylemek lazım. Özellikle de bu kayyım meselesinde çok ciddi şeyler var. Gelişmeler var, değil mi? Evet, özellikle protestolar devam ediyor. Hem Diyarbakır'da yürüyüş gerçekleşti, hem iki ilde DEM Parti miting çağrısında bulunmuş, miting yapacağı duyurusunda bulunmuş. 13 Haziran'da Hakkari'de, 14 Haziran'da Mersin'de kayyuma karşı miting yapacaklarını açıkladılar. Ama bir de yapılan bir toplantının polis tarafından basıldığı haberi de vardı. Ona rağmen kayyım protestolarının devam ettiği haberi de vardı. Tutuklamalar, gözaltılar da var herhalde. Nasıl takip edileceği, nasıl devam edeceği belli değil. Batman'da eylem yasağının 5 gün uzatıldığı haberi var. Kayyuma karşı nöbet eylemleri kararının ardından. Diyarbakır'da da bir dans etkinliğine tekbirler getirilerek yapılan bir saldırı haberi var. İşte bütün bunların bir özetini becerebilirsek dünya çok önemli hareketlerle ve siyasi gelişmelerle dolu. Bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi tarihte bugüne geçmeden önce öncelikle bir Çanak Çömlek Patladı bölümüne geçelim. Metis Ajan'da 2024'ten her pazartesi okuduğumuz oyun konulu temalı küçük metinler var. Şimdi ona geçiyoruz. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak Çömlek Patladı. Benimle oynar mısın? En çok nerede yürümeyi severdi? Yaz bahçesinde tabii. Orada kendisinden 1-2 yaş küçük olan uzaktan kuzeni Yurik Poltavski-Rijiski ile oynardı. Parktaki heykellerin etrafında saklambaç oynamaya bayılırdı Nina. Bir keresinde gençlik heykelinin arkasına o kadar iyi saklanmıştı ki onu hiç kimse bulamamıştı. Diğer çocukların artık onu aramadıklarından habersizce heykelin arkasında oturup kalmıştı. Çocuklar pes edip oyunu bırakmış, eve gitmeye hazırlanıyorlardı. Onu zaferiyle baş başa bırakmışlardı. Oyunu gereğinden iyi oynamış, bu yüzden de unutulmuştu. O günden sonra bu çocuk işi saklambaçtan nefret etmeye başladı. Bulunabilmek için saklanıyordu çocuklar. Fazlasıyla kolay bir oyundu. Svetlana Boym, Ninochka adlı eserinden okuduk. Evet, şimdi tarihte bugüne geçelim. 1923 yılında bugün Fransız yazar Pierre Loti hayatını kaybetmiş. Birçok kez İstanbul'a gelen yazarın adı Sultanahmet'te oturduğu sokağa ve Haliç'teki kahveye verilmişti. Loti 1879'da ilk romanı olan ve o dönemin Osmanlı Türkiye'sinden kesitler veren Aziyade romanını yayınlıyor. 1913 yılında yazdığı Can Çekişen Türkiye kitabıyla Batı politikalarını eleştiren Loti aynı yıl devlet konuğu olarak Türkiye'ye geldiği zaman Tophane Rıhtımı'nda büyük bir törenle karşılanarak Sultan Reşat tarafından saraylarda ağırlanmış. Fransa Anadolu'ya asker soktuğunda Loti savaşa karşı da tavır almış. Ancak Loti Türkleri az gelişmiş göstermekle de suçlanan bir yazar. Örneğin Nazım Hikmet 1925 yılında yazdığı Şarlatan Pierre Loti şiirini bu sebeple kaleme alıyor ve şiirde Loti'yi çürük Fransız kumaşlarını %500 ihtikarla şarka satan bir burjuva olarak tanımlıyor. 1924'te bugün ise İtalyan devrimci Giacomo Matteotti faşistlerce kaçırılıyor ve öldürülüyor. İtalyan siyasetçi ve Sosyalist Birlik Partisi Partito Socialista Unitario PSU Genel Sekreteri Giacomo Matteotti faşistler tarafından kaçırılıyor. Matteotti'nin cesedi 2 ay sonra Roma'nın 23 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Bu olay Mussolini diktatörlüğünün başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ancak cinayet sonrası Mussolini'ye karşı güçlü bir tepki yükseliyor ve 3 kişi Matteotti'nin katili olarak yakalanıyor ve 5'er yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Fakat aradan 2 ay geçtikten sonra Kral Vittorio Emanuele tarafından affediliyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte bu dava 1947'de tekrar görülüyor. Ve henüz hayatta olan 3 katil 1947'de yani 33 yıl sonra henüz hayatta olan bu 3 katil 30'ar yıla mahkum ediliyorlar. Matteotti skandalı 1973 yılında yönetmen Florestano Vancini tarafından Il Delitto Matteotti yani Matteotti cinayeti adıyla da sinemaya alınıyor, filmleştiriliyor. Evet, haberlere geçmeden bir de şeyden bahsedelim. Duyurumuz var. Bir basın daveti var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelecek hafta görüşülmesi planlanan toplu tecrit ve katliam yasa tasarısı var. Ona karşı sokakta yaşayan köpekleri, mahalle sakini dostlarımızı savunmak için bu kez de İstanbul Maslak'ta bulunan Tarım İl Müdürlüğü önünde 10 Haziran Pazartesi günü yani bugün saat 13'te eylemdeyiz. Yaşam için yasa inisiyatifi diye bir şey var. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelecek hafta görüşülmesi planlanan toplu tecrit ve katliam yasa tasarısına karşı o eyleme geçiyoruz diyorlar. Eşit, adil, yaşanabilir bir dünya için bir araya gelen bu yaşam için yasa inisiyatifi olarak birçok bahaneyle katliam ve tecrit riskiyle karşı karşıya olan tıpkı bizim gibi birer kent sakini olan sokak hayvanlarının sesini daha geniş kitlelere duyurabilmemiz ve yetkililere ulaştırabilmemiz için sizin desteğinizi ve eylemimize katılımınızı bekliyoruz. Dayanışmayla yaşam için yasa inisiyatifi diyorlar. Yaşam için yasa inisiyatifi hem Beşiktaş'ta hem Ankara'da sürekli bir nöbete başlamıştı. Cuma günü de biraz yer vermiştik. Evet. Sürekli olarak bir hayvanların yaşamı için eylem halindeler. Daha birleşik işte çağrılar, eylem çağrıları da yapıyorlar. Bu arada Mersin'de de bir eylem olmuş. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu bileşenleri sokak köpeklerinin uyutma adı altında öldürülmesini öngören yasa tasarısına karşı eylemdeydi diyor Artı Gerçek Haberi. Eyleme destek veren veteriner hekimler hiçbir canlıyı öldürmeyeceğiz diye söz vermişler burada yaptıkları Mersin'de yaptıkları konuşmalarda mesleğe başlarken Hipokrat yemini ettiklerini görevlerinin canlıları öldürmek değil yaşatmak olduğunu ifade etmiş Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay. Yasa çıksa bile sokaklarda yaşayan köpeklerin öldürülmesinde rol almayacaklarının sözünü vermiş. Evet, önümüzdeki hafta böyle bir şey var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta hareketli geçecek gibi görünüyor. Bir de ikinci bir şey var. AKP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin etki ajanlığı tırnak içinde. Tırnağı kapat. Etki ajanlığı düzenlemesini de içeren 9. yargı paketi meclise geliyor. O da Anadolu Ajansı'ndan Kemal Karadağ'ın haberinden de görebiliyoruz. Artı gerçek de almış. 9. yargı paketinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Erdoğan özel görüşmesi sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta grup toplantısı da yapmayacakmış. Ayrıca İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu da Salı günü toplanacakmış. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da toplanacak. Böyle yoğun bir gündemden de bahsetmek mümkün olabilir. Biz şimdi haberlere tekrar dönecek olursak, bu sıcaklıklarla ilgili inanılmaz rakamlara rastlanıyor çeşitli yerlerden. Özellikle biraz önce de özetlerde sözünü ettik. Yani Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle çok büyük, en yüksek Haziran sıcaklıklarına rastlanması çok mümkün görünüyor çeşitli meteoroloji istasyonlarından derlenen bilgilere göre. Sudan'da 48,5 ve 48, Atbara bölgesinde Karima, Dongola ve Atbara'da ve önümüzdeki günlerde deniyor. 16 saat önce gelen bir haberde ya da 18 saat kadar oldu şimdi. Extreme temperatures around the world, dünyanın dört bir tarafındaki aşırı dereceler sitesinden gördüğümüz gibi Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'ta 45 derece ve Tunus'ta, Libya'da ve Türkiye'de 47 ila 48 derece olacağı ve bunun daha da yüksek olabileceği belirtiliyor. Bir yandan Sibirya'da dünyanın en soğuk yerlerinden biri olarak bilinen Sibirya'da 30 derece civarındaymış. Kuzey Kutbu'nda o da anormal bir durum. Ama Kuzey Çin'de ve Kore'lerde, Güney ve Kuzey Kore'lerde de hem Kuzey Çin'de 45, Kore'lerde de 38 derecelik sıcaklıklara rastlıyor. Bütün rekorların kırıldığı bir durum. Meksika'da da söyledik. İşte iklim bilimci bir Claudia Sheinbaum'un ya da Sheinbaum yenilenebilir enerjiye odaklanacağı belirtilebiliyor iklim bilimci kendisi, ama aynı zamanda Meksika'da New Mexico şehrinde son derece ciddi, Mexico City'de pardon, çok büyük susuzluk, kuraklık var ve 26 Haziran'da resmen alarm çanlarının çalınacağı ve kuraklık ilan edileceği belirtiliyor 26 Haziran tarihinde. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz, en sıcak ilkbaharın ardından rekor sıcaklıkların Haziran sonuna kadar devam edebileceğini söylüyor T24'te ve 2024'ün de en sıcak ikinci yıl olabileceğini söylüyor. Profesör Doktor Orhan Şen de hazır olun, bu sene meteorolojik afet yaşayacağız, sıcaklıklar daha da bastıracak demiş. Yani Mayıs ayının, yani Levent Kurnaz, Mayıs ayının 29 gününde sıcaklık rekoru kırıldı diyor. Her Evet. geçen mevsim daha önceki yıllara kıyasla biraz daha sıcak olacak dedi. Biz de bunları sürekli duyuruyorduk. Öyle değil mi? 2023 yılının neredeyse yarısında %49 civarı, %49 virgül bir şeyler. Bu kadar gün, yani toplam 179 gün sıcaklık rekoru kırılmış. Bu rekor dediğimiz o zamana kadar ölçülen en sıcak gün olmuş. Bunlar yaklaşık yarısında. 2024'ün ilk 5 ayında ise %67'si günlerin, yani 152 günün 102'sinde benzer şekilde rekor kırmış. Böyle giderse 2023 zaten en sıcak yıl olmuştu. 2024 onu da aşacak gibi görüyor. Kurnaz da Levent Kurnaz da buna vurgu yapmış. Küresel ortalama sıcaklıklar olarak bakacak olursak diyor, bu sene Mayıs ayı sonuna kadar geçirdiğimiz 152 günün 102 tanesi şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak gün rekorunu kırdı. Geri kalan 50 günün tamamı da son 10 yılda rekor kırılan günlerdi ve ayrıca Mayıs ayının ilk 2 günü hariç 29 gün rekor sıcaklıktaydı demiş. Evet, muhtemelen devam edecek ve bu Evet. konuda da konuşulmasının hiçbir yerde de konuşulmadığını görüyoruz. Medyanın bir numaralı konusu olması beklenirken özellikle Türkiye'de bir tek Fenerbahçe başkanlığı konuşuluyor. En yüksek şeyde. Neyse onu da bildirelim tabii. Ali Koç Evet. başkan seçildi. Çok sıkı olduğu söylenen ama bayağı galiz kelimelerin kullanıldığı bir televizyon programına da çıktılar. Aziz Evet, o Yıldırım. canlı yayında moderatöre yapılan moderatöre nasıl davranıldıysa iklim değişimine de aynı öyle davranılıyor medyada. Görmezden geliniyor yani. Evet. İklim değişikliği konusu da Bilmem konuşuluyor. seyredebildiniz mi şey canlı yayını, ama ya ben de canlı yayını seyretmedim, ama o tarafıyla çok dalga geçtiklerini sosyal medyada görünce şöyle bir seyrettim gerçekten. Ben de aynı Moderatöre şeyi yaptım. yokmuş gibi davranmışlar. Ama kolay kolay tahammül edilebilir gibi olduğunu söyleyemeyeceğim. Bütün diğer konuların hepsinin yani zaten bir derleme yapılmış. Karar Gazetesi hariç hemen hemen bütün basında bir numarada Ali Koç'un seçilmesinin nasıl değerlendirildiği dünya Türkiye çapında. Dünyada pek değerlendirildi mi bilmiyorum ama böyle bir şeyden bahsediliyor. Yani iklim meselesi son derece ciddiyetini koruyor ve şeyde özellikle de Profesör Doktor Orhan Şen de bu sene meteorolojik afet yaşayacağız. Sıcaklıklar daha da bastıracak diye bir gene Habertürk'te önemli bir açıklama yapmıştı. Böyle bir durumla beraberiz. Korkunç şeyler olmaya devam ediyor. Bir yandan da savaşların devam ettiği, hem savaşların hem de bombardımanların, katliamın, soykırım ne derseniz deyin şeyin geçtiği bir yer. Hem de aynı zamanda anormal sıcaklıklardan kasılıp kavrulan Gazze gibi yerlerden de bahsetmek gerekiyor. Birazdan onlara devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Açık Radyo burası. Onun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 3 dakika geçerken Açık Gazete olarak tekrar devam ettik. Açıkradyo.com.tr'de internet adresimiz bizim. Şimdi bu korkunç savaş suçu itirafına geçeceğiz ama ondan önce bir iklimle çevreyle ilgili ilginç bir haber var. Antwerp limanında petrol akıntısı, sızıntı diyorlar ama buna sızıntı demek çok hafifletmek olur. Belçika'nın en büyük limanı olan Antwerp'te bir gemiden suya petrol döküldü. Akıntıyı ya da dökülmeyi kontrol altına alabilmek için bir rıhtım ve bir rıhtım kilidi kapatıldı diyor. 20 geminin de petrolden arındırılması gerekti. Çok büyük bir olay yani Evet. anlatıldığı kadarıyla gazete duvarda bir ufak çaplı bir facia da diyebiliriz yani. Belçika'nın en büyük limanı Antwerp bir gemi yakıt aldığı sırada petrol akıntısı yaşanmış. Buna sızıntı demek katiyen doğru değil bence. Çünkü limanda bulunan bütün Dyrgank rıhtımı ve Kildrecht rıhtımı kilidi kapatıldı diyor. Ve petrol akıntısını izlemek için insansız hava araçları, İHA'lar kullanıldığı bilgisini vermiş. Büyük bir olay. Reuters Uluslararası Haber Ajansı'nın aktardığına göre liman sözcüsü de petrolün yerel olarak kaldığından emin olmak için elimizden geleni yapıyoruz demiş. Ne demek bu? Yerel kalması, lokal yani. Evet, oralar daha fazla Yayılmaması yayılmaması için. için bu sızıntının. Sızıntı zaten yerel bir şeye denir. Ama İngilizcesi de Fransızcası da sızıntı olarak geçiyor. Türkçe'de de öyle. Yani dünyanın tuttuğu su hacmi bakımından en büyük rıhtım kilidiymiş. Bunu kilitledikleri, kapattıkları kildrek. Ve petrol akıntısının yayılmasını engellemesi için kapatılmış ama yani 20 gemi rıhtımdan ayrılmadan önce petrolden temizlenmesi gerekiyor geminin. Aynı işlem rıhtımın duvarları ve su içinde ne sızıntıymış geçerli olduğunu belirtmiş. Olay sırasında suya akan petrol miktarı ya da petrolün aktığı geminin tipi hakkında ne bilgi vermişler? Ne, bilmiyorum bana soruyorsanız. Bilmiyorsun tabii çünkü vermemişler bilgi. Evet, tamam. Ne kadar suya petrol miktarı aktı ya da gemi hangi tip gemiydi bilmiyor. Dünyanın en büyük iki rıhtım kilidini şey yapan ve böyle bütün Avrupa'ya yayılmasın diye Kuzey Denizi'ne filan. Peki niye detaylı bilgi vermiyor? O zaman onu söyleyeyim. Önemsizse rıhtım ve rıhtım kilidi niye kapatıldı diye sorular gelmiyor değil insanın aklına. Evet. Bir de Meksika'da da korkunç bir sıcak dalgası olmuş değil mi gene? Uzun süreden beri devam ediyor Dürüldü. Bu sıcak hava dalgası ve hemen her gün ölümler yaşanıyor. Sıcak çarpmaları yaşanıyor Meksika'da. Bu sıcak hava dalgasının sebep olduğu ölümler artık 90 kişiyi geçmiş. İnsan 29 olarak kişi yani de evet 29 kişi de aşırı sıcaklar daha önce 29 Mayıs'la 5 Haziran arasında 29 kişi bu şekilde hayatını kaybetmişti. Bu sayı 90'a yükselmiş. Ve bu haberi vermiştik o ağaçtan düşen uluyan maymun dedikleri Evet. Maymunların da düşerek öldüklerini yere onun da sayısının yüzlerce gibi bir laf kullanılıyordu ama verilmiyor. 250'den fazlası ölmüş gibi görüntüler var. Yüzlerce denilen maymunların ağaçtan düşmesi sıcak sonucuyla ama onların her birisi ölmüyor. Bir kısmı Evet. oradaki insanların yardımlarıyla kurtuluyor ya da kendi başlarına da Evet. kurtulabiliyorlar. Ama ölenlerin sayısı giderek artıyormuş. 250'ye yaklaştığı en son yer alıyor buradaki haberde. Ve bu haber çok çarpıcı aslında. Artı gerçekten okuyoruz. Yani yalnız uluyan maymun denen tip goril gibi bir yaratıklar ve çok ürkütücü insanın canını yakan görüntüler var. Su yudum yudum su veriyorlar ancak canlanabiliyor filan. Feci haldeler bir kısmı. Yalnız sadece uluyan maymun denen maymunlar değil, kuşlar mesela uçarken yere çakılıyorlarmış. Bu da yepyeni bir acayip şey. Ayrıca balıklar da karaya vurmaya başlamış. Kuzeydeki Chihuahua eyaletinde Bustillos Lagünü'nde deniyor. Binlerce ölü balık karaya vurdu. Bölgede hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı lagünün Evet. su seviyesinin tehlikeli derecede alçaldığı belirtiliyor. Kuruyor yani Chihuahua, ünlü Chihuahua eyaletinde bu ve şey yani şöyle maymunlar ağaçtan düşüyor ölüyor, kuşlar havadan uçarken yere çakılıyor düşüyor ölüyor, balıklar da yüzerken karaya çarpıyor ölüyor, Evet. karaya vuruyor. Biraz öyle bir durum var Böyle bir maalesef. tablo çıkıyor yani bunu anlatmanın, vurgulamanın, altını çizmenin de yararı olduğunu düşünüyorum çünkü bu muazzam bir yıkıma, iklim yıkımına doğru gitmekte olduğumuzu gösteren en somut şeylerden biri bu Meksika'daki sadece bu tek bir o yerdeki tablo. Evet. Sıcak hava dalgasının Bu bahsettiğimiz sadece Meksika üzerinde aşırı sıcak hava dalgasının sebep olduğu, diğer canlılar alemindeki sebep olduğu durumlar. Patrick Greenfield, Guardian'da bir başka durumdan daha söz etmiş. Küresel ısınma ile birlikte bilindiği üzere siklonların yani bu fırtınaların, hortumların da gücü giderek artıyor. Bunların da canlı yaşamı üzerinde son derece olumsuz etkileri olduğunu göstermiş. Ilsa isimli siklon örneğin 5. kategorideki tropikal bir siklon olarak Avustralya'da geçtiğimiz yılın Nisan ayında sonuçlarını yeni ortaya çıkarabilmişler. Bazı adalarda yaşayan kuş türlerinin %80 ila %90'ının ölümüne sebep olmuş. Bu kuş türlerinin kendilerini, popülasyonlarını yani toparlayamayacak şekilde büyük bir kayba uğradıklarını söylüyorlar. Bu da çok şimdiye kadar bahsedilmeyen bir yönüydü Evet, fırtınanın. insa hortumu yani gözümüzün önünde göz açıp kırpıncaya kadar kısacık bir sürede %90'ı Evet, gitti kuş türü. 20 bine denk geliyormuş o da yani. 20 bin kadar kuş bu şekilde yok olmuş. Evet, Bedout denen bölgede yani küçük bir adada Avustralya'nın uzak bir bölgesinde. Ya ama çok şey öğrenebiliriz buradan. Bir göz açıp kapayana kadar 20 bin hayvan yok oldu demiş Evet. Doktor Jennifer Lavers. Çok endişe verici şeyler ama müthiş şeyler. 200 saatte 217 kilometrelik fırtına, kasırgalar hatta Avustralya'ya ve Bedout adasına düşmeden ortalığı kasıp kavurmuş yani tam anlamıyla böyle. Başka pek çok rekorun kırıldığı, sellere sular rekorunun da Britanya'dan kırıldığı İngiltere'de ve başka yerlerde ama artık bunlara Evet. daha fazla yer ayırmayalım ve diğer önemli haberlere geçelim isterseniz. Şimdi özellikle de tekrar dönelim. Bu İsrail dünyanın gözü önünde katliam üstüne katliam yapıyor. Biz bunları çeşitli kaynaklardan vermeye çalışıyoruz. Çok arayıp taramak lazım çünkü çok yerde dünya medyası bunlara kayıtsız kalıyor. Son bilgilerden bir tanesi de işte sivillerin sığındığı Nusayrat kampına yapılan saldırı. En az 270 Filistinli'nin öldürüldüğü haberi var. Ve 400'den fazla mı yaralı var? Evet. Yani korkunç bir şey. Benjamin Netanyahu da Karar Gazetesi'nin ayrıntılı haberine göre vahşi bombardımanın ardından 4 esiri kurtardık. Talimatı hiç tereddüt etmeden verdim diyor. Korkunç itiraf karşısında dünyadan savaş suçlarını her gün yenisini ekleyen Tel Aviv'i kim durduracak tırnak içinde tepkileri geldi diyor. Ve koalisyon ortağının Benny Gantz'ın hükümeti dağıtırız şantajı sonrası Netanyahu vahşetin dozunu daha da arttırdı. Kendi iktidarını da tehlikede görüyor çünkü diyor haberde. Nusayrat mülteci kampına savaş uçakları ve topçu birlikleri bomba yağdırıyor. Görüntüler yani kısmen olay sırasında da bombardıman sırasında taarruz saldırısında da çekilmiş bazı görüntüler var. Ama ondan sonrakiler asıl yani gerçekten bakılacak gibi değil. Asker ve polisin de katıldığı saldırıda en az 270 kişi öldü. İsrail Başbakanı yaratıcı bir şekilde hareket ettikleri için güvenlik güçlerini kutlamış. Bunu 10 da dakika boyunca kamp havadan bombalanıyor. Sürekli olarak bombalanmış. Çok yoğun bir bombardıman. En büyük zaten ölümler bu sırada yaşanmış. O sırada da içeriye İsrail ordusu sızmış. Bu sızmanın nasıl olduğu da tam belirli, tam açıklanmadı. Ama mesela bir takım spekülasyonlar var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptığı liman, hani yüzer liman gibi bir yardımları taşımak için evet. yaptığı bir iskele vardı. Oradan yardım tırlarının içerisinde sızdığı iddialardan bir tanesi, o da Independent Türkçe'de vardı. Amerika tamamen yalanlamış bunu. Ama bu şekilde yardım tırları içerisinde askerlerin girdiği söyleniyor ve 4 kişiyi kurtarmak için 3 başka rehine öldürülmüş, artı 270 kadar Filistinli öldürülüyor. Ve bunun çok büyük bir başarı olduğu anlatılıyor. Bu İsrail yönetiminin aslında nasıl Filistinlilerin hayatını önemsemediğini ve tabii ki bu kaçınılmaz olarak bir ırkçı bir bakış açısına sahip olduklarını gösteren bir katliam oldu. Daha önce fareler diyorlardı Filistinliler Gazze'de yaşayanlar için ya da insansı hayvanlar diye kavramlar kullanmışlardı. Aslında bu bakış açısının bir sonucu, çünkü bir yandan Katar'ın arabuluculuğuyla rehine takası ya da bir tür ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Yani bir müzakere yoluyla bu rehinelerin her biri aylar önce serbest bırakılabilecekken tercih edilmiyor. Ve bu durum onun yerine katliamlar yapmak, bir şekilde askeri yöntemlerle kurtarmaktan söz ediyor İsrail. Şu ana kadar daha önce bir 3 kişiyi kurtarabilmişti. 9 ayın 9. ayına girdik savaşın. Şimdi de 4 kişiyi kurtardı. 7 kişinin hayatına karşılık 37 bin kişi şu ana kadar ölmüş durumda. Bir de rehinelerden de çok öldürdüğünü de Hamas da Tabii. söylüyordu. Başka bilgiler 40 de 40 civarı geliyordu. öldürülen Evet. şu ana kadar İsrail'in sayı. o İsrail ordu sözcüsü de bizzat doğrulamış Daniel Hagari. İsrail'e istihbarat desteğini Amerika istihbarat birimlerinin destek sağladığını söylemiş. Yani görev kesin bir istihbarata dayanıyor ve rehinelerden Nusayrat'taki iki ayrı binadan rehinelerin kurtarıldığını dile getirmiş. Yani inanılmaz görüntüler var. Şeyde de kararda da kararın haberinde de ayrıntılar var. Mülteci kamplarında sivillerin bulunduğunun bilinmesine rağmen saldırı düzenleniyor. Hem havadan hem karadan düzenlenen kesintisiz bombardımanda 400'den fazla kişi de yaralı. En az 400 deniyor ve sokaklarda onlarca cansız organları parçalanmış cansız bedenler olduğu aktarılıyor. Ve koltuğu sallantıda olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sırf şahsi propagandası için büyük bir vahşete imza atmaktan çekinmediği belirtiliyor. Nusayrat kampında sivillerin yoğun olduğu gündüz saatlerinde büyük bir askeri güçle düzenlenen operasyonda 274 ölü var. Talimatı tereddüt etmeden ben verdim diyor. Ve rehinelerle çektirdiği fotoğrafları da şov malzemesi olarak kullanması büyük tepki çekti deniyor. İsrail de çekmemiş aslında. Ama hem dünyada hem ülkesinde eleştiri oklarının da hedefi oldu diyor Netanyahu'nun. Uluslararası kamuoyu kınadı diyor. Mesela şey de aslında Amerika Birleşik Devletleri bu tebriklerini sunarken aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Koruması ve Avrupa Birliği'nin temsilcileri Josep Borrell falan bu korkunç bir faciadır diyorlar yani son derece. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal bir açıklama yapmış. İkiyüzlülükle suçlamış dünya devletlerini. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor. 4 rehinenin kurtarılması operasyonunda 270 kişinin öldürülmüş olması hakkında. İsrail tarafından öldürülen yüzlerce ve keyfi olarak gözaltında tutulan binlerce Filistinli hakkında tek kelime etmeden 4 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını kutlayan ülkeler nesiller boyu ahlaki güvenilirliklerini kaybetmişlerdir ve herhangi bir Birleşmiş Milletler İnsan Hakları organında yer almayı hak etmemektedirler demiş. Oldukça sert bir açıklamada bulunmuş. Evet, Lapid de aslında sert bir açıklamada bulunmuş yani muhalefet lideri Yair Lapid. Yani İsrail'in kurtarma operasyonlarının başarısız sonuçlanmasından sonra sadece yazılı açıklama yaptığına dikkat çekiyor. Ölen İsraillilerin yakınları da Netanyahu'ya tepki göstermeye devam ediyor diyor haberde. İsrail'in eski bakanlarından Yizhar Shai ya da 7 Ekim'deki saldırılarda yaşamını yitiren oğlu Ori Şahin, Netanyahu ile çekilen bir fotoğrafını paylaşıp çok sert ifadeler kullanmış. Ben de başbakanın arama zahmetine katlanmadığı yaslı ebeveynden biriyim. Oğlum kahramanların arasına düştü ve ölümüyle yüzlerce vatandaşın hayatını kurtardı ama uykusunda öldürülmüş ya da evinden kaçırılmış olsaydı bile ahlaklı ve onurlu bir başbakan teselli etmek ve güç vermek için arardı. Ve aramadı. Ve bu olay onun gözetiminde gerçekleştiği için özür dilerdi. Ona kızgın değilim demiş. Hem de hiç ondan nefret ediyorum. Sefil adam demiş. Twitter'da, X'te söylemiş. Bu arada Cuma günü çok önemli bir gelişme oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Birleşmiş Milletler'in bir özel bir listesi olan List of Shame, utanç listesine dahil edileceğini söyledi. Önümüzdeki haftalarda bu resmi olarak da açıklanacakmış. Ama bu ne, ben ilk kez duydum. List of Shame diye bir listesinin olduğunu Birleşmiş Milletler'in, özellikle çocuk ölümlerinden sorumlu olan örgütlere veya devletlerin adının olduğu bir kara liste bu. Tabii yasal hukuki bir durumu yok. Ancak eylemlerinin sonucunda çok fazla çocuk ölümüne sebep olanlara veriliyormuş. Daha önce işte El-Kaide, Boko Haram, IŞİD, Myanmar, Rusya, Somali, Suriye rejimi, Yemen gibi ülkeler bu listeye alınmış. Şimdi bu listenin içerisine İsrail'i de almışlar. 15 binden fazla çocuğun ölümüne sebep oldukları için yakında resmi olarak da açıklanacak deniyor. Netanyahu tabii köpürmüş böyle bir açıklamadan dolayı. Hamaslı katillerin destekçileri demiş Birleşmiş Milletler için. Ve Birleşmiş Milletler kendisini tarihin kara listesine, Blacklist of History demiş Netanyahu, tarihin kara listesine aldı bu kararla demiş. İki tane liste var yani karşımızda. Evet, çok çok acayip. Yani son derece ayrıntılı bilgiler var. Acılı anneler çocuğumun parçalarını ellerimle topladım diyorlar Nusayrat mülteci kampında ve gündüz yapılması da çok büyük arttırmış çünkü civarda hemen yakınlarında bir pazar yeri varmış. Oradan da işte alışveriş yapmaya çalışan insanlar var. Yiyecek almak için, gündelik bulabildiklerini almak için onlar da çok büyük tehlikeye düşmüşler. Yani Nura Abu Hamis diye Nusayrat'a sığınan bir kadın, çocuğumun vücut parçalarını topladım. Diğer çocuğum ölümle yaşam arasında, kocam ve kayınvalidem de dahil tüm ailemiz yok oldu. Bu bir soykırımdır demiş. Bir 10 yaşındaki Arij El Zah ne de nefes alamıyorduk. Kız kardeşim Rimaz'ın başına şarapnel isabet etti ve 5 yaşındaki kız kardeşim Yara'ya da şarapnel geldi demiş. İstihbarat desteği veren Amerika Birleşik Devletleri ya, hakikaten alay eder gibi tebrik ediyoruz demiş. Başarılı operasyon demiş. Ama yani şeyde çok ağır bir şekilde kınayanlar da var Birleşmiş Milletler'in Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, şiddetle kınıyoruz. Gazze'den gelen yeni bir sivil katliamına ilişkin haberler dehşet verici. Bunu en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Kan gölüne, mezbahaya bir an önce son verilmeli ifadesini kullanmış. Bu iki ifadeyi de kullanmış, kan gölü ve mezbaha ifadesini. Ve Amerikan Başkanı Joe Biden'ın üç aşamalı planı kalıcı ateşkes için tek yol demiş ama bekleyecek zamanımız da yok diyor kesinlikle. Ve bir başka ayrıntı da El Cezire'ye konuşan Katar merkezli medya kuruluşuna iki görgü tanığı da işgalcilerin baskını Filistinli kılığına girerek yapmış olduklarını, gizli bir kamyonla geldiklerini ve sanki yerlerinden edilmiş kişilermiş gibi mobilya taşıyorlarmış gibi davrandılar diyor. Benim evimin yanı sıra kardeşimin ve komşuların evini de bombaladılar diyor. El Cezire'ye konuşan başka bir tanık da eşi ve bebeği için kahvaltı hazırlarken bir merdiven kullanarak evine girdiğini söylemiş İsrail askerlerinin. Bunlar hakikaten çok alışılmış şeyler değil. Özel kuvvetlerden bir birlik gördüm. Aracın içinde yerinden edilmiş insanlara aitmiş gibi görünmesi için mobilyalar vardı. Birden iki merdiven çıkardılar ve tamamen silahlı bir şekilde evimize girdiler. Silah sesleri, patlamalarla kaos. 18 aylık küçük oğlum korku içinde ağlıyordu. Eşim çığlık atıyordu diyor. Ankara'da Nusayrat saldırısını lanetliyoruz demiş Dışişleri Bakanlığı. Yazılı açıklamada yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz demiş. Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini bu barbarca saldırıyla İsrail eklemiştir. Soykırım 1948 Soykırım Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda bu suçları işlemesine son vermek için başta Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz demişler. İşgalciler tarafından yaz tohumları olarak adlandırılıyormuş bu baskın. İşte demin de dediğim gibi alışılmamış şekilde gündüz vakti. Çünkü sokakların yanında bir pazarda alışveriş yapan insanlarla dolu. Baş sözcü de Tuğamiral Daniel Hagari de İsrail'in 76'da Uganda'da 100 rehineyi kurtarmasına atıfta bulunup Entebbe ölçeğinde bir olaydı demiş. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Vazgeçtim, yorumlamak istemedim. Böyle de verdik. Bir yandan Filistin'le dayanışma eylemleri dünya genelinde devam ediyor. Hafta Evet, sonları birçok yerde onlara eylemler değinelim. oluyordu. En önemlisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Beyaz Evin etrafını kuşattı. Filistin'le dayanışan savaş karşıtları, tabii ki içerisinde Jewish Voice for Peace aktivistleri de var. Biden'ın bir sözü vardı. Soykırım kırmızı çizgimiz diye, yani buna izin vermeyeceğiz anlamında böyle bir şey söylüyordu. Kırmızı bir şerit, yani millerce uzunluğunda, haberde böyle geçtiği için mil diyorum, yani kilometrelerce uzunluğunda kırmızı şeritle Beyaz Evin tamamen etrafını çevirdiler. El ele tutuşarak o kırmızı şeridi germiş oldular. Etrafında gösteriler düzenlendi. Zaman zaman polis işte göz yaşartıcı gazla aktivistlere saldırmış. Ardından da Beyaz Evin karşısındaki bir alanda kamp kurdular. Yani çadır kamp, nöbet başlatmış oldular. Çeşitli sloganlar atıyorlar. Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması çağrısında bulunmuş aktivistler. Evet, oradan çok ilginç görüntüler de var aslında. Mücadele de devam ediyor aslında. Hatta yükselişte olduğunu da çeşitli yerlerinde dünyanın söyleyebiliriz. Elimizde bir iki ses var. Onlara da yer verelim mi? Evet, Beyaz Evin etrafını çevrilen bu kırmızı şerit eyleminin sesleri var. Şimdi onlara bir kulak verelim. Evet, bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Evin önünde yapılmış işgal protestoları. Joe Biden da seyrediyorsa acaba bunlara bir anlam verebilmiş midir bilmiyorum. Kırmızı çizgisini hatırlatmışlar. Bizim de kırmızı çizgimiz var Biden diyorlar. Tabii seçimler de bir yandan yaklaşıyor. Birçok eyaletten ve şehirden otobüslerle, uçaklarla binlerce aktivist bir araya gelmiş. Hem kızgınlar hem coşkulular bir yandan. Yani durdurma konusunda coşkulular diyeyim. Konuşmalar yapılıyor. Çok sayıda kişi konuşmalar yaptı. Kürsü kuruldu. Ardından da yanında çadırlarıyla gelen bir grup aktivist sürekli olarak bir kamp kurarak eylemlerine devam edeceğini açıkladı. Evet, bayağı 20 yükselen kişi de bir gözaltına alınmış bu arada polis saldırılarında. 20 değil mi? Son Evet. verilen rakam, ben de o kadar görmüştüm.

kirli işlerin organizasyonu oldu. Bu işin nedenler örgüt değişilerinden gitgide yaşam süreleri kısıtlıyor gidiyorlar. Ama halen yaşayanlar var. Bu yayınlananların bir şeyi de hafızayı biz hatırlatıyoruz yani. Abdullah Çatlı bu tür cinayetleri imza atmış. Yakından tanıdığımız Türkiye'nin bildiği bir isimdir. Mehmet Ali Ağacı gibi ki aynı ekiplerdir. Ve bu ekipler son 40 yılda siyasetin yüzleri oldular. Bu noktada bitirelim çünkü süreyi de biraz açtık bile hatta. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Hoşçakalın. Eski Ajanlığına devam ediyoruz. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Herkese iyi haftalar. Günaydın Özdeş, günaydın Andrei. Teşekkür ederiz. Bu haftanın karikatürleri... Ya şöyle, Ali Bey'in bıraktığı yerden son bölümünü dinledim. Daha en son bölümünü dinleyemedim maalesef. Fakat altına yatırım falan filan diyordu. Ben yeni bir para birimi olarak erik olabilir mi diye bir öneride bulunsam şey mi, ayıp mı olur? Piyasalarda erik. Bugün Kamil Masaracı köşesinden seslenmiş. Piyasalarda bugün erik 90 lira. Yani bu yaptığınızı Eric Clapton bile yapmaz diyor. Öyle isyan ediyor. Neyse, ben bu sabah seçim ağırlıklı bir karikatür programı hazırladım. Malumunuz 2024 yılı seçim yılı ilan edilmişti ya. Geçen hafta sonu bütün dünya neredeyse çeşitli seçim sonuçlarıyla çalkalandı. Ve tabii ki dünyada haftanın en önemli seçimi tahmin edeceğiniz gibi, bildiğiniz gibi Türkiye'de gerçekleşen Fenerbahçe'nin başkanlık seçimiydi. Üstelik son yıllardaki... Seçimler buydu diyorsunuz. Evet, tabii ki. Bütün tahammüllerin aksine bak, Özdeş, seçimin bir gece öncesinde İki başkan adayımız canlı olarak televizyona çıktılar. Demokrasi şenliği. Muhteşem ya. Kucaklaşıp öpüştüler. Yani ben gözlerimize, gördüklerime falan inanamadım. Ne kadar özlemişiz bu görüntüleri. Yani ne yalan söyleyeyim, ben cumartesi akşamı Habertürk ekranına kilitlendim. Ve Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un karşılıklı kibir gösterisinin ne zaman böyle bir kavgaya dönüşeceğini, kanalın programı hangi aşamada kesip sansürleyeceğini falan büyük bir heyecan içinde beklemeye başladım. Ama sonuç maalesef büyük bir hayal kırıklığı oldu. Evet. Keşke yani Acun Ilıcı'nın kanalında Survivor isteseymişim. Neyse. Ben meğer yalnız değilmişim. Beşiktaş taraftarı kendisi, onu iyi biliyorum, çizer arkadaşım Irvin Mandel. Meğerse benimle aynı duyguları paylaşıyormuş, o da izlemiş demek programı. Dün sosyal medyada paylaştı karikatürünü. İki başkan adayı televizyonda canlı kibir gösterisi diyorum ben. Tek bir karede özetlemiş. Ortada moderatör olması gereken fakat nedense o da bizler gibi İzleyici rolünde olan gazeteci Ahmet Selim Kul imiş adı. Solunda Aziz Yıldırım, sağında Ali Koç oturuyor. İki adayın ağzından ortak bir konuşma balonu çıkartmış Irvin Mandel. Yani ikisi de aynı anda aynı şeyleri söylüyorlar karikatüre göre. Şöyle konuşturmuş Mandel onları. Dedim, dedin, dedi. Demedim, dedin. Öyle demedim. Dersem altında kalırız. Desenize. Açıktan verdiler dedim. Ne zaman dedim. Sağdan çekerim dedim. Dedim sen namerdim. Dedin demedim. O dedi. Bu dedi. Ben dedirtmem. Demiyorum. Mourinho dedim. Bunu ben dedim. Irvin Mandel karikatürün altına kendi sorusunu sormuş. Ne dediler? Allah aşkına ne dediler? Dünkü seçimin kazananı Sayın Ali Koç olmuş. Fenerbahçe Kulübü'ne hayırlı olsun. Şimdi dilerseniz Fenerbahçe başkanlık seçimi kadar önemli olmasa da üç ayrı kıtadaki işte Meksika, Avrupa Parlamentosu ve Hindistan'daki seçimlere yine karikatürcülerin kaleminden bakalım diyorum. Ve ilk durağımız da Meksika olsun. Geçen hafta da konuşmuştuk bunu. Meksikalılar 2 Haziran Pazar günü oyların yaklaşık %60'ını alan sol görüşlü Claudia Sheinbaum'u Meksika tarihinin ilk kadın başkanı olarak seçtiler. 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum seçimi çok sayıda kişinin ölümüne yol açan uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet döngüsüne son verme sözünü vererek kazanmış diyorlar. Ayrıca hem kadın cinayetlerindeki patlamaya karşı harekete geçecekmiş hem de Amerika kıtasının dördüncü ekonomisini ekolojik dönüşüme doğru yönlendirecekmiş. Buna dair sözler vermiş. Meksikalı bir karikatürcü Gufo, tam adıyla Gustavo Fernando Caballero Talavera. Kendisi ilginç hikayesi olan bir çizer. Karikatür çizmeye 97 yılında duvar resimleri yani grafitiler çizerek başlamış. Ondan öncesinde ise bir hapishanede güvenlik görevlisiymiş. Gardiyanmış yani. Sol karikatüründe Meksika'nın bu yeni başkanı Claudia Sheinbaum'u onu çizmemiş. Tek çizgide yalın bir Meksika haritası çizmiş. Ben bu Meksika haritasını bir balığa sudan fırlayan bir Yunus balığına daha ziyade benzettim. Fakat öyle değil. Çünkü Gufo benim o balığa benzettiğim çizimin ağız bölümüne çok hoş bir at kuyruğu kondurmuş, bağlamış. Öyle olunca da Meksika haritası saçını kafasında at kuyruğu şeklinde bağlayan bir kadına dönüşmüş. Yani Claudia Sheinbaum başkan seçilmesiyle Meksika özgür ve bağımsız bir kadın figürüne dönüşüyor bu durumda, bu karikatüre göre. Hatırlarsınız. Özdeş geçen hafta bunun gırgırını yapmıştık biraz. Bu durumda şimdiden sonra tam tersine Amerika'dan Meksika'ya girişler Evet. artacak falan demiştik. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bizi duymuş, dinliyor Evet. bizi. Evet. Kendisi çünkü hafta içinde Amerika-Meksika sınırını geçici olarak kapatan o başkanlık Kapattı. kararnamesi, evet, imzalamış kararnameyi. Buna göre Biden Meksika sınırı yasa dışı göçmen girişlerine hem kararnameyi yürürlüğe koymuş hem de sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını atmış oldu. Yaklaşık 3200 kilometre bir sınır ve her gün yaklaşık 11 milyon insan ve 1 milyar dolardan fazla değerde mal geçiyormuş buradan. Meksika'nın eski başkanı López Obrador bundan birkaç yıl önce göç kaosunun çözümünün duvar inşa etmekten geçmediğini belirtmişti ve Trump Beyaz Saray'a dönerse duvar inşaatını sürdüreceğini hiç zannetmiyorum gibi bir cümle, sözler sarf etmişti. López Obrador ki Claudia Sheinbaum'la aynı çizgide aslında. Duvar hiçbir işe yaramaz. Amerika Birleşik Devletleri göç sorunu çözmek istiyorsa Meksika'ya ihtiyaç var. Trump ile birbirimizi çok iyi anlıyorduk gibisinden konuşmuştu. Şimdi Biden herhalde ne olur ne olmaz demiş. Claudia Sheinbaum seçilmişken ben Trump'tan önce davranayım. Bu duvarı daha doğrusu bu kararnameyi imzalayayım demiş. Avusturyalı karikatürcü Marian Kemenski, The Trumpization of Biden, yani Biden'ın Trumplaşması adını verdiği üç karelik bir karikatüründe Biden'ın bu son Meksika sınırını geçici olarak kapatma kararını şöyle eleştiriyor. Biden bir kürsünün başına geçmiş, konuşma yapıyor. Konuşurken de omzuna astığı bir çantadan sarı bir peruk çıkartıyor. Peruk tıpkı Trump'ın saç kesimini andırıyor rengiyle, her şeyiyle, şekliyle. Biden'ın konuşması ise tipik, yani az ve öz konuşuyor. Hepsi üç sözlüklü bir cümle kuruyor. her sözcük bir karikatür karesine denk geliyor. İlk kareden üçüncü kareye kadar Biden'ın çantadan çıkardığı peruğu yavaşça kafasına yerleştirdiğini görüyoruz. Bu arada ağzından dökülen sözcükler şöyle: sınırımızın güvenliğini. Ve nihayet son karede peruğu kafasına güzelce yerleştirdikten sonra yumruğunu da bu kez kürsüye vuruyor ve bu üç sözcüklü cümleyi tamamlıyor. Sağlamalıyız. Yani sınırımızın güvenliğini sağlamalıyız. İşte bu kadar. Güm diyor. Mikrofon da yerinden oynamış. Havalara sıçramış. Kürsü bile çatlıyor. Yani. Çatlamış. Evet. Evet. Evet. İşte Biden bu. Siz evet. Daha Trump'tan medet umun. Tabii ama ben şeye de bir saniye dönmek istiyorum izninle Sheinbaum'a. Evet. Sheinbaum'a. Yani kendisi bir kere iklim bilimci, hatta önemli bir mühendis. Aa, evet tabii. Çok önemli. Ama Nobel ödülü kazanan ekipeç içerisinde. Evet, Nobel ödülü de kazanan önemli birisi. Fakat ilginç şeyler var. Yani kampanya platformunda mesela enerji geçişi istiyorum dedi. Elektrikli transportlu geçişe, taşımaya ve Meksika'nın sera gazı emisyonlarını azaltacağım dedi. Ama aynı zamanda tuhaf bir şey var. Bir Marta Pskovski Inside Climate News'da yazıyor. Ona baktım. Hem de şeyleri de destekliyormuş yeni başkan. Yeni bir petrol rafinerisi inşasını, doğalgaz petrol boru hatları inşasını ve petrokimya tesisleri inşasını da destekliyor. Biraz hangi tarafının kazanacağı pek belli değil anlaşılan. Üstelik de sektörü, yani seçim kampanyasında şunları da söylemiş. Otantik olarak sürdürülebilir, sahici bir sürdürülebilir gelecek istiyorum şeye demiş Meksika'ya, ki 26 Haziran bu ayın 26'sında resmen kuraklık ilan edileceğini de biraz önce söyledik yayında. Çok büyük kuraklık ve kıtlık var iklim etkisi altında, iklim yıkımı. Sheinbaum aynı zamanda Dos Bocas rafinerisini ve petrol üretimini, iç petrol üretimini arttıracağını söylemiş ve Pemex, başlıca petrol şirketi, devletin Pemex'i destekleyeceğini, devletin elektrik şeyi tesisi olan CFE'yi de destekleyeceğini söylemiş. Biraz kafası karışık gibi geldi bana. Yo, ben çok rahatladım. Rahatladın değil mi? Evet, çok rahatladım. Korkuyordum çünkü. Neyse. Benden bu kadar. Hayır. Bilgi. Ek bilgi söyleyeyim. Hayır, konusuz kalacaktık yani. Bir de böyle salgın hastalık gibi yayılırmış bütün dünyaya falan. Yok. Normal. Her şey normal. Devam her ediyor. Her şey normal. Evet. Evet. Rahatladın evet. Değil mi? Evet. Evet. Çok rahatladın. İzin verirseniz ben yine seçim konusuna döneyim. Bu hafta hafta sonunda, daha doğrusu korkuyla beklenen o Avrupa Parlamentosu seçimleri de nihayet buldu. Ve korkulan da bir anlamda gerçekleşti diyebiliyoruz değil mi? Çünkü dünkü seçimlerden aşırı sağcı partiler bayağı kazançlı çıktılar. Çıktılar. Evet. Evet. Bugün açıklanacak resmi sonuçlar. Evet. Ben bundan önce 6 Haziran'da, yani 4 gün önce bir anlamda Avrupa'nın kurtuluşu olarak kutlanan D-Day, Normandiya çıkartmasının 80. yılı tam da bu seçimlerin öncesinde kutlandı. Fransa'nın kuzeyindeki o Normandiya sahilinde çıkarmanın yapıldığı Omaha Beach. Orada Omaha Beach'te evet anma etkinliğine Joe Biden ve İngiltere Kralı 3. Charles gibi isimler de katıldı. Belçikalı bir karikatürcü Frederic Dubus, onun paylaştığı karikatürde Başkan Biden'ı Normandiya'da düzenlenen törenden hemen sonra bir yine Amerikan askeri çıkartma gemisinde Fransa sahilini terk ederken görüyoruz. Limandan ayrılan, daha doğrusu sahilden ayrılan gemilerdeki yolcuların yaptıkları gibi o da kendisini yaşlı gözlerle uğurlayanlara bir mendil sallıyor işte. Orada bir çift var. Karadaki çiftin gözleri de yaşlı. Fakat Bu ikisi sadece ayrılığın verdiği hüzün duygusundan falan ağlamıyorlar. İkisinin de yüzlerinde kolayca anlaşılan bir korku ifadesi var. Frederick Dubu bizi fazla merakta bırakmıyor. Karadaki çiftin kim olduklarını hemen belirteyim. Erkek olanı Fransa Başkanı Macron. Beline sarıldığı hanımefendi ise Avrupa'yı simgeliyor. Bu ikisinin korktukları kişi ise tepelerden böyle tepelerin ardından elinde otomatik tüfeğiyle koşarak çıkıp gelen Vladimir Putin. Avrupa kadını diyelim, korkuyla kendisine yaklaşan Putin'e bakarken Macron son bir ümitle Biden'a sesleniyor. O kadar çabuk mu gidiyorsunuz? Ben geçtiğimiz hafta Guardian gazetesinde Natalie Tocci'nin Tocci mi okunuyor? Tocci galiba. Evet, Natalie Tocci'nin önemli bir makalesi vardı. Başlığını Avrupa Birliği politikası varoluşsal endişe nedeniyle felce uğradı diye çevirebileceğim bu yazıda Avrupa Birliği'nin Ukrayna, Gazze ve mülteciler konularında bazen tüm jeopolitik hırslarından vazgeçme noktasına varacak kadar kötü seçimler yaptığını, nasıl tutarsız yaklaştığını ve nasıl korkular içinde olduğunu çok güzel örnekler vererek anlatıyordu makalede. Örneğin Ukrayna söz konusu olduğunda korku aşırı tedbir ve itidal anlamına geliyorsa, Orta Doğu ve Afrika söz konusu olduğunda da bu korku dehşete dönüşüyor ve her türlü dış politikadan tamamen vazgeçilebiliyor. Her yeni krizde de Avrupa'nın bencilliği, riyakarlığı ve çifte standartları öne çıkıyor. İşte pandemi esnasında örnekler veriyor. İşte aşı istiflenmesini falan filan. Orta Doğu'da da özellikle İsrail-Filistin çatışmasındaki korku çok daha çarpıcı. Her dem Yahudi karşılığıyla suçlanma korkusu had safhada. Ve Natalie Tocci, Franklin Roosevelt'in de sözlerine atıfta bulunuyordu. Korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir diyordu ve Avrupa'nın korkuya teslim olduğunu vurgulayarak uzun makalesinde böyle sonlandırıyordu. Şimdi bence Frederick Dubu'nun karikatürü tamamen bu görüşü doğrular nitelikte diyorum. Ve bir diğer karikatüre, yine bir Belçikalı çizer, o da Nicola Vado. Onun karikatürüne geçmek istiyorum. O uyarmaya çalışıyor karikatüründe. 80 yıl önceki 6 Haziran günü yine çıkartmanın yapıldığı Omaha Beach sahilini görüyoruz bu karikatürde. Sahilde bir yaşlı adam ile küçük kız, torunu herhalde, denize doğru bakıyorlar. Yaşlı adam bir eliyle küçük kızın elini tutarken diğer eliyle de ufku işaret ediyor ve şöyle konuşuyor. Ve bundan 80 yıl önce müttefikler Avrupa'yı aşırı sağcılardan kurtarmak için işte tam buralardan geldi diyor. Küçük kız dedesi konuşurken arkasına dönüp bakıyor ki tam arkalarından üzerlerine doğru kocaman dev bir dalga geliyor. Kumsaldan geliyor. Evet, dalga, kumsaldan, içeriden, karadan geliyor. Okusay'ın dalgası gibi böyle içeriden geliyor. Ve bu dev dalganın beraberinde taşıdığı çok sayıda seçim oyu pusulası ve çeşitli partilerin propaganda broşürleri var. Ve bunların hepsi de aşırı sağcı popülist partilerin broşür ve bayrakları. Görebildiğim kadarını sayayım. Mesela İspanyol Vox, Belçika'dan VB, Lams Belang, İtalyanların işte Fratelli kardeşleri neydi? Biraderleri. Biraderleri, evet. Fransa'dan Ulusal Birlik, o çok enteresan ki asıl büyük sarsıntı burada. Oyların %32'sini almış. Macron meclisi feshetmiş dün. Evet, erken akşam. Seçime gidiyor hemen. Evet, erken seçime gidiyor. Almanya'dan Almanya için Alternatif, AfD, Macar Fides, VF'yi bilmiyorum, Finlandiya bayrağı var orada ama onu pek bilmiyorum. Yani Nicolas Maduro... Aşırı sağ yükseliyor çok Finlandiya'da. Evet. Süper, harika, yaşasın. İşte. Ve göçmen düşmanlığı. Evet. Göçmen düşmanlığı. Böyle Nikaragua'da bu metaforik karikatüründe diyeceğim, Avrupa'daki aşırı sağ tehlikesine seçimden önce, sonuçların açıklanmasından önce böyle bir vurgu yapmış oldu. O karikatürü de anlatmadan geçemedim. dünyanın bir başka köşesine geçmek istiyorum. 45 günden fazla süren bir seçim süreci, o da nihayet sonuçlanmışa benziyor. Buna göre Narendra Modi 3. dönem için yeniden Hindistan Başbakanı olarak geri dönmüş. Lakin çok ciddi kayıplara da uğradı aşikar. O söylemeye çalıştık onu da daha önceki programlarımızda. BJP partisi çoğunluğu sağlayamamış. Bharatiya Janata Partisi. Evet. Baharat yani. Baharat. Evet. Baharat Partisi. İlk kez bir koalisyon hükümeti kurulacak. Manjul diye bir karikatürcü var. İmza adı Manjul. Asıl adını bilmiyorum. Herhalde çok karmaşık olsa gerek ki hiç geçmiyor bir yerde. Hintli muhalif bir karikatürcü bu. Uzun seçim süreci boyunca çok sayıda karikatürlere imza attı. Bu karikatürlerin hemen hepsinde Modi'nin yeniden seçileceği fakat bu kez yalnız başına iktidara gelemeyeceği mesajı veriliyordu zaten. Nitekim Manjul'un çizdikleri gerçek oldu ve kesinleşen seçim sonuçlarına göre Modi bir koalisyonun başına geçmek zorunda kalacak. Ben burada Modi'nin bundan 10 gün kadar önce çizmiş olduğu bir karikatürü hızlıca anlatmak istiyorum. Bu karikatürde duvarda asılı 3 tane şık çerçeveli resim var. Bu resimlerin her birinin altına da bir tarih yer almış yazılı. Solda üstte 2014. Bu resimde Narendra Modi bir başına gülümseyerek poz vermiş. Sağ eliyle de zafer işareti yapıyor. Bu resmin hemen sağındaki resimde 5 yıl sonrasını yani 2019 yılını görüyoruz. Bu resimde de yine Modi bir başına ve bu kez her iki kolunu da havaya kaldırmış. Bayağı mutlu. İki eliyle zafer işareti yapıyor. Duvardaki üçüncü ve son çerçeveli resim ise diğerlerinden bayağı daha büyük. Çünkü bu resimde Modi var fakat artık yalnız değil. Yanında gülümseyerek objektife bakan 5 surat daha görüyoruz. Modi de gülümsüyor ama nedense bu kez ağzı pek kulaklarında değil, değil mi? Hatta kollarını da kaldıracak yer kalmamış. Zafer işareti de yapamıyor. Sıkışmış biraz o 5 kişinin arasında. Aradan işte, bakmaya çalışıyor. Evet, oradan bakmaya çalışıyor. Bakalım ne yapacak? Manjul'un seçim sonuçları açıklanmadan 10 gün kadar önce çizip yayınladığı karikatür böyle. O da Avrupalı meslektaşları gibi pek yanılmamış yani. Karikatürden alın haberi diyeceğim. Evet, aynen öyle. Ve isterseniz seçimleri bir kenara bırakıp dünyanın daha önemli ve daha ciddi işlerini göz atalım. Paris 2024 yaz olimpiyatları başlamasına çok az kaldı. 1,5 ay kadar bir süre kaldı. Ve spor meraklılarının kafasındaki soru şu. Paris hazır mı? Fakat çok önemli bir soru daha var. Çok mühim bir soru. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 23 Haziran'da Sen Nehri'nde yüzecek mi? Çünkü Hidalgo 23 Haziran'da nehrin temiz olduğunu göstermek amacıyla olimpiyat oyunlarının o yüzme, maraton, yüzme, triatlon ve para triatlon yarışmalarının düzenleneceği Sen Nehri'nde yüzeceğini söylemişti. Hep birlikte göreceğiz. Bayağı güzel karikatürler çıkacaktır. Evet, o geçen hafta sonra spor gündeminde de bunu azıcık konuşma fırsatımız oldu. Belki de bikini giyer. Ha, bunu da konuştunuz mu? Yok, konuşmadık. Bunu ben sana sakladım. Karikatürlere sakladım. Neyse, bikinili karikatürleri 15 gün sonra inşallah göreceğiz, anlatacağız. Bu arada Hollandalı karikatürcü dostumuz Geert Royaerts bize Paris kentinin olimpiyatlara nasıl hazırlandığını gösteren temsili bir karikatür çizmiş. Cheard'ın karikatüründe Paris'teki ünlü bulvarlardan birini görüyoruz. Ana cadde ve kaldırım gerçekten pırıl pırıl parıldıyor. Parisliler, halk, esnaf hepsi seferber olmuş. Kadınlar çiçekleri suluyor, esnaf yol üzerindeki dükkanlarını temizleyip süslüyor. Paris simgelerinden bir baget fırının sahibi caddeye bakan vitrinin camını siliyor. Hemen onun solunda bir şarap dükkanı var, onu görüyoruz, o da pırıl pırıl. Herkes mutlu mesut. Bu arada caddenin ortasında olimpiyat meşalesini taşıyarak koşan bir tane de atlet var, koşucu. Onun önünde ise herhalde Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun buluşu olmalı. Sapının ucu karikatür karesinin içine sığmamış. çok büyük, dev boyutlarda bir yer silme süpürgesi. Bulvarın üzerinde ilerleyerek koşan atletin, meşaleyle koşmakta olan atletin önündeki yolu temizliyor, açıyor. Yani önüne ne çıkarsa süpürüyor. Neler yok ki süpürüp götürdükleri içinde bakıyorum. Evsizler, sokakta yatanlar, onların eşyaları, yatak yorganlar, dilenciler, çöp toplayıcıları, tekerlekli çekçekler, arabaları. İşte koca süpürge bunların hepsini önüne katmış götürüyor. Bulvarlarda pırıl pırıl parıldıyor. Paris Neler olimpiyata neler yok hazır. neler yok ki dedin ama aslında zenginler yok pek orada. Onlar pencereden bakıyor. Yok, onlar şeye gittiler. Paris'te terk ediyorlar. Tatil yerlerine falan gidiyorlar. Evet. Olimpiyatlar Côte için d'Azur, evet. Gelirler belki. Gelmezler. Belki de. Davetlilerse. Evet, davetlilerse gelirler belki. Evet, evet. Bu arada iklim krizi diyeceksiniz değil mi? Hemen sizi rahatlatayım. Ben bir hemen iklim krizine geçmeden şeyi hatırlatayım. Hani nehirde yüzecekmiş ya. Evet. Neydi ismini? Hidalgo. Hidalgo. Evet. Geçen yıl bunu hatırladım, emin olmak için o sırada siz konuşurken habere bakıyordum. Geçen yıl Ağustos ayında Dünya Triatlon Şampiyonası sırasında Sunderland'de, yani Britanya'da yapılmıştı. İşte bu triatlon sırasında tabii nehirde de yüzüyorlar. İşte sporcular. 57 kişi hastalanıp ishale yakalandığını duymuştu. Guardian'dan Evet. okuyorum. Onun da sebebi işte nehrin kirliliği, 57 sporcu böyle Ama o hastalanmıştı. İngiltere, bu Ama o Fransa, İngiltere. O Fransa İngilizler zaten, tertemiz. tabii İngilizler İngilizler temiz. zaten Avrupa Birliği'nden de çıkmış. Evet, Yani, şey, Paris. yani o İngilizler farklı yapma. Şimdi Fransa'da bu olmayacaktı. Pırıl pırıl Sen nehrinde yüzeceklerdir. Zaten Evet. şemsiyeler falan, kumlar da döküldü nehir kıyısına. Hazırız. Fakat bir Hazırız. şey demin onu söyleyecektim sizi rahatlatmak için. Organizatörler yeni standartlar belirlemişler sürdürülebilirlik konusunda ve olimpiyatlar tarihindeki en yeşil olimpiyat olacağını söylüyorlar bu olimpiyatların. Bir Şüphesiz, de şüphesiz. böyle dönüştürülmüş malzemelerden bir sporcu köyü bile tasarlanmış. Yani daha neler neler Çok göreceksiniz. heyecanlı, çok güzel. Evet, Burcu evet. biraz anlatmıştı, evet. Fakat işte bu karikatürcüler de hem muhalif hem de münafıktırlar biliyorsunuz, huyları kurusun. Bakın, Aden imzasıyla çizen Fransız karikatürcü Anderen ne demiş? Daha doğrusu ne çizmiş? Karikatüründe Anderen'in yere paralel, yani yatay şeklinde duran bir termometre görüyoruz. Fakat biz bu termometreyi bir bilgisayar ekranında izliyor gibiyiz. Tıpkı bilgisayara indirilen bir program gibi, yüklenilen bir program gibi gösterge şeklinde görünüyor. Ve anlaşılan, yüklenmekte olan programın yarıdan biraz daha fazlası indirilmiş. Termometrenin üzerindeki ibarede gezegenin yok edilmesi sürüyor. Lütfen bekleyin diye yazmış. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Biz de merak ve heyecanla bekliyoruz zaten, değil mi? Evet, lütfen Sayın hocam. bekleyin. Evet, Lütfen çok bekleyin. heyecan verici. Ben şahsen derhal atladım üstüne. Bunu seçiyorum haftanın karikatürü olarak. O konuda zaten sosyal medyada da bayağı iddialaşmalar var. Bu seçilecek diye. Öyle mi? Kim Fahri. dedi? Kim demiş? Ki karikatüre döneyim. Kim dedi? Ömer Bey mi? Siz mi dediniz? Minik Ben ne kuşlar. münasebet. Ben sosyal medyayla sosyal medyaya Peki. katılamıyorum. Peki, çok teşekkürler. Seçtik mi? Seçildi mi? Siz bana Ama katılıyor musunuz? efendim, ne demek ne demek, rica ederim. Hayır. Yok artık. Çok Demokrasiye karşı teşekkürler. çıkacak deyimiz Oy yok yani. birliğiyle, evet, Avrupa Evet. demokrasisi gibi oldu bu. Güzel. Evet. Peki, o İyi zaman haftalar, çok iyi çok yayınlar diliyorum. teşekkürler. İyi Ben haftalar. teşekkür Görüşmek ettim. üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, İzel Rozental'la haftanın karikatürlerinin ardından kısa bir ara verelim. Sonra da bir 5-10 dakika daha önce de sözünü etmeye çalışmış olduğumuz gibi elimizde kalan özellikle Türkiye'deki son gelişmelerle ilgili birkaç haberi özetleyeceğimiz bir 5-10 dakikalık yayın uzatması yapalım dedik. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi biraz daha uzatmaları oynayarak devam ediyor. Saat 10.07 geçiyor, 7 dakika geçiyor yani. Birkaç dakikada özetlemeye çalışacak olursak elimizde Türkiye'den önemli bazı haberler var. Öncelikle DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın sözlerine yer verelim. Parti, DEM Parti kayyıma karşı iki miting düzenleyecek diye bir haber vardı Biyanet'te. Başta Kürtler olmak üzere işletilen bu hukukun adı nedir? Artık bu hukukun adı konulmalı. Kanun değil, kanunu değil, hukuku konuşturduk derken hangi hukuku konuşturuyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı diye sormuş. Ve kayyım rejiminin iflas ettiğini söylemiş. Yani görevden alınan evet. Ve kayyım atanan belediye başkanımızla ilgili günlerdir bir tartışma yürütülüyor diyor. İki mitingden söz etmiştiniz. 13 Haziran'da Hakkari'de, 14 Haziran'da da Mersin'de bu mitingler düzenlenecekmiş. Evet. Bunlara karşı işte polis müdahalesi olup olmayacağı meseleleri giderek sertleşen bir ortam var. O yüzden de ciddi bir kaygıdan bahsetmek mümkün olabilir sanıyorum yani. Ayrıca başka bu şeyden mesela Batman'da kayyıma karşı nöbet eylemleri kararı ardından getirilen eylem yasağının uzatıldığı haberi var. Ne olacağı belli değil. Diyarbakır'da dün oldukça hareketli saatler veya hatta günler geçirmeye aday olduğunu ortaya koyan şeyler vardı. Diyarbakır kayyıma karşı yürüyor başlıklı bir haberden bahsediyorduk gene artı gerçekten. Diyarbakır'da kayyıma karşı ofisten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne doğru yürüyüş gerçekleştiriyor ama bekleyiş sürerken de ciddi müdahaleler de olduğu haberleri vardı. Nedir son durum, takip edebiliyor muyuz? Yürüyüşün yapılmasının engellenmeye çalışıldığı şeklinde yazıyor artı gerçekte. Ablukaya alınmış kalabalık. Onlar bir araya gelenler de zılgıtlar ve alkışlarla yanıt vermişler. Polis engeline karşı halka değil gaspçılara barikat sloganlarından söz ediliyor. Artı gerçekte gaspçılar defolun Kürt halkı burada denmiş. Baskılar bizi yıldıramaz diye yürüyüşü yapmaya çalışmışlar. Ama polis engel olmuş. Bir de tabii mitingden bahsetmiştin sen. Yani artık gerçeğin haberine göre kayyım darbesine karşı Hakkari'de yapılacak miting öncesi 3 gün sürecek yürüyüşün startı yarın Şemdinli'de verilecek diye bir haber var. 13 Haziran'da düzenlenecek. Belediyeler halkındır. Gaspa izin vermeyeceğiz mitingi öncesi. Bir yürüyüş bu. Şemdinli'de start verilecek. Aralarında Demokratik Bölgeler Partisi, DEP yani eş genel başkanları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti milletvekilleri ve çok sayıda da kişinin katılacağı yürüyüş 13'te başlayacak diyor bugün için. Yarın demiş haber. Demokrasi için Çölemerge yürüyoruz şiarıyla yapılacak. Hakkari'ni ilçe, belde ve köylerini de kapsayacak. Start da Şemdinli'den verilecek. Miting de 13 Haziran'da diye bir bilgi var. Ve bu arada bu eylemlerin yapıldığı Diyarbakır'da da mitingin düzenleneceği Hakkari'de de aslında eylem yasakları vardı. Onlara rağmen yapılıyor tabii. Evet, işte ben kararlı de bir şekilde. Çok gerilimli ve hem kararlı hem gerilimli bir durum var. Peki bir de programın başında sözünü etme, bir iki cümleyle sözünü etme fırsatı bulduğunuz bir şey vardı. O da kaygı verici bir başka haberdi. Yani artık gerçekten Diyarbakır'da Swing Ahmed isimli dans okulunun açtığı alanda düzenlediği dans etkinliğini bir saldırı olmuş. 50 kişilik bir grup tekbir Allahu Ekber sloganları atarak saldırmış. 2 kişi yaralanmış, birçok kişi de saldırıya tepki gösterdi diye bir haber var. 2 yaralı var. Güneydoğu Express.com'un haberine göre bu. Sandalyelerle evet. Yapılmış değil mi saldırı? Sosyal medyada saldırı anının yayılması üzerine birçok kullanıcı tepki gösterdi deniyor haberde. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya yaptığı paylaşımda saldırıyı kınamış. Bu kentte, bu coğrafyada Hizbullah rüyasıyla uyuyup bunun siyasetini hayata geçirmeyi umanlara söylüyoruz. Haddinizi bilin. Bu halkın evlatlarından, sokaklarından, parklarından uzak durun demiş. Swing grubu, sizin de dediğiniz gibi bir parkta, tema parkta birlikte dans ediyorlar. Bunu işte Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de görebilirsiniz. Moda'da, Kadıköy'deki başka parklarda falan da zaman zaman yapılıyor. Özellikle yaz dönemlerinde böyle etkinlikler. Onlardan bir tanesi ama 50 kişilik bir grup Allahu Ekber sesleriyle saldırmış. DEM Parti'ye tepki göstermiş buna. Bu arada Eskişehir'de, yani şu anda Haziran ayı, aynı zamanda Onur ayı LGBT artılar için ve ayın sonunda bir de Onur Haftası, Onur Yürüyüşü gerçekleşecek. Ama Haziran ayının hemen her haftasında farklı yerlerde yürüyüşler ya da etkinlikler gerçekleştiriliyor. Eskişehir'de dün Onur Yürüyüşü düzenlenmiş ancak polis izin vermemiş. Polis yürüyüşün yapılacağı Ulus Anıtı çevresini ablukaya aldı demiş. Özge Zaim artı gerçekten yine bildiriyor. Eskişehir valinin yasak kararı aldığını belirten polis yürüyüş ve basın açıklamasına izin vermeyeceği anonsu yapıyor. Eylemciler, Hüseyin Bey her yıl burada eylem yapılıyor, iznimiz var demiş ama polis dinlememiş, 10 kişiyi gözaltına almış. Evet, böyle bir gerilimli günlerin içinde, hatta başlangıcında olduğunu da söyleyebiliriz. Belki de ileride daha artabileceğine dair de belirtiler olduğu söylenebilir. Neyse, vaktimiz çok dar olduğu için artık bunun üzerinde durmayalım. İki haber daha vererek Türkiye ile ilgili haberlerden bitirelim. Akkuyu'da ilginç bir şey var. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bir şirket daha çiple işçileri takip etmeye başladı. Elektronik kelepçeyle. Değil mi? Bu da ilginç yani. Evrenselden Dilek Omaklıların haberi bu da. Evet, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde TSM şirketinden sonra IC İçtaş şirkette çiple işçileri takip etmeye başladı deniyor haberde. Uygulamaya şimdilik usta ve usta yardımcılarından başlandığını aktaran işçiler ev hapsindeymiş gibi. Zaten sürekli kameralarla takip ediliyorduk. Şimdi tuvalete varıncaya kadar takip edecekler demiş. Çok ağır çalışma koşulları olduğunu hatırlatıyor haber. İş kazaları, iş cinayetleri, ödenmeyen ya da eksik yatan ücretler, yenilemez durumda olan, hatta zehirlenme vakalarına sebep olan kötü yemekler, formen veya formen yardımcılarının kötü muamelesi, artan baskılar ve bu şekilde gidiyor. İşçilerin yaşadığı sorunlar, zaman zaman eylemleri oluyordu zaten, işçilerin iş bırakma eylemleri oluyordu. Çözüm bulmuş anladığımız kadarıyla. Evet, öyle görünüyor. Bir başka çözüm de şey, zaten onu da belirtiyorlar. Göçmen işçilerin daha düşük ücretlerle çalıştırıldığını ifade etmiş bir işçi. Ama Özbekistan, Tacikistan gibi yerlerden işçi almaya bakıyor. İşverenler daha az para versin diye. Bizde düz işçi 25 bin alır. Usta yardımcısı 29, usta 32 bin, usta başı 36 bin lira civarında alır. Halbuki dışarıdan gelenlere verdikleri 23-25 bindir. O yüzden işine geliyor. Bize göre kıyaslasanız bile işçi başından 10 bin Türk lirası deseniz karını siz düşünün diye açıklamışlar. Bu da böyle. Evet, bu arada Evrensel'de bir gün öncesinde başka bir nükleer enerjiyle ilgili haber daha vardı. Nükleersiz Ork koordinatörü ve bağımsız araştırmacı Pınar Demircan'la bir mülakat gerçekleştirmişler. İşte dünya çapında 416 reaktör olduğunu, bunların ise küresel elektrik üretiminin %9,2'sini karşıladığını söylüyor Pınar Demircan. Ama COP28'de nükleer güç kapasitesinin 3 kat artırılma kararı alınmış olmasının nükleer enerji sermayesinin çıkarlarını öncelendiği için alındığını söylemiş. Ayrıca bu Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki Risklerden de bahsetmiş. Evet. Mesela Rusya, hani bilindiği üzere Rusya yapıyor bu nükleer santrali. Pınar Demircan şeyi hatırlatmış. Yani hiç deprem bölgelerinde nükleer santral yapmak gibi bir deneyimi olmayan bir şirket ve ülke Rusya. O yüzden Türkiye Akkuyu'nun ayrıca bu tarz bir riski de Evet, var. hem fay hatları üzerinde olması çok büyük bir risk oluşturduğunu defalarca çeşitli defalarda söyledik yani uzmanların adına, hem de bir ikinci aynı derece fay hattı belki de ondan da daha büyük bir risk olarak da yüzey sularının ısınması, özellikle Akdeniz, özellikle de Doğu Akdeniz'de çok büyük bir risk oluşturmakta. Dünyanın en hızlı ısınan denizlerinden ve deniz yüzeylerinden biri. O yüzden de çok büyük bir risk oluşturduğunu da eklemek gerekiyor herhalde. İşte bu şekilde de son bir haberle bitirelim. Diyarbakır'da son dönemde boğmacadan onlarca vakaya rastlanmış. Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yücel'in haberi. 3 bebek ölmüş ve aşı reddinin yüz binlere ulaştığını, Türkiye çapında boğmaca sebebiyle bebeklerin öldüğü, bakanlığın muhakkak harekete geçmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar var. Önlenebilir hastalıkların salgına dönüşmesi konusunda çok ciddi uyarılarda bulunmuşlar Sağlık Bakanlığı'na. Ayrıca da ilk kuş gribi vakasından da hayvandan insana geçen ve ölüme sebep olan ilk kuş gribi vakasından da bahsediliyordu. Yalanlanmış olsa bile bunun gerçek olduğuna dair de haberler vardı. Şimdi bir de bu var. Sadece İstanbul'da 15 bin civarında aşı reddi olduğunu söylüyorlar. Ve aşısız çocukların yıllar geçtikçe katlanarak arttığı haberleri vardır. Yani boğmaca aşısı yetişkinlere yapılmıyor diye. Yani onun üzerinde vaka görüldü. 3 bebek de boğmacadan öldü diye de bir açıklama vardı. Bunu da ekleyip bitirebiliriz. Bu Covid dönemine kadar Türkiye en başarılı ülkeler arasında gösteriliyordu aşılanma konusunda. Öyle ciddi bir aşı karşıtı hareket de yoktu. Covid biraz Covid döneminde ortaya çıkan aşı karşıtı hareket, ki yeniden refah biliyorsunuz bunun başını çekiyordu. Abuk subuk fotoğraflar falan, kuyruklu bebekler doğuyor falan diye paylaşımlar yaparak. Şimdi galiba bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Boğmaca sorunu varmış. Son bir haber ben de vereyim. Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine de cumartesi günü ulaşıldı. Böylece 116 gün sonra 9 cenaze de toprak altından çıkarılmış oldu. Evet, bu şekilde de bitirebiliriz. Açık Gazete'yi biraz uzatmalı olarak ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grütku'dan oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.